दीवानों की मस्तानों की दीवानों की मस्तानों की जवानी हम जवानों की जवानी हम जवानों की छीन के लाने की ये उम्र है कुछ भी पाने की है उम्र यही अफसानों की दीवानों की मस्तानों की जवानों की खिलते हैं ये उम्र शमा परवानों की दीवानों की मस्तानों की दीवानों की मस्तानों की जवानी हम की।